Evo, izvolite. A sva že? Snemaj okay. Že. Ja, no, bo si noter. Ok, najprej bom jaz prebrala eno pesem. Ki ima tak zakodiran naslov, da noben ne ve, da si to ti. Naučil si me vsega, kar me je zgradilo v človeka, ki te ljubi. Najprej sem te dolgo brala in masturbirala na tvoje besede. Potem na tvoj glas na radiju. Penetriral si vame in izumila sva lastno frekvenco, ki je bila daleč pred prvim hrapavim poljubom. Suha usta od nervoze. Moje rokice v tvojem goznatem mednožju. Odprl si mojo maternico, da je krvavela od plodnosti in modri ptički so leteli iz moje pičke. Nihče ne bo nikoli razumel, kaj si mi dal. In ti ne boš nikoli razumel, kaj si si dal. Ljubim. Najne korespondence polne Šekspirjevih citatov. Najno razjokano posteljnino. Najna jutranja kracanja po papirju. Po noči, ko zajašam tvoje stegno in se stopim ko puter, me obiščajo nadzemeljska bitja in se igrajo z mojimi sanjami. In ti se igraš z mojo zavestjo. Odjezdila bi s teboj polešnike v tisto veliko knjigo od Junga. Bila sem zraven, ko se nisi zavedal, kje si in si mi hotel narediti otroka. In si bežal pred najnimi morilci, in si kričal moje ime, in si petkrat onesvestil svoje telo, ko so te policisti davili, ker te zdravniki niso mogli. In sem te našla v prevezani pižami z razmesarjenimi zapesti od lisic naslednji dan. In sem bruhala od skrbi, in sem te poljubljala pred starši in zdravniki, in si me močil, in te je bilo sram, in si mi obljubil, da ne boš nikoli več. Kadil. In sem ti verjela. In ko nisem mogla brez in sem hodila spat v tvoje stanovanje z roko v hlačkah, ko si bil zaprt v belo. In ko sem vedela, da bodo izrabili tvojo šibkost, tvoj utrip agresije. In sem potiho jokala, ko so jo. In ko sem preklinjala te neobčutljive umetnike, / pesnike, te kaos senzibilne duše, bivše prijatelje s smislom za podlost. In ko sem te krepila, in ko sem se črpala, in ko sem, in ko sem, in ko sem, in ko sem šla na kose, in si me ti sestavljal, in ko sva jedla kosila tvojega očeta o polnoči v posteli, in ko sem te samo še bolj ljubila, in ko sem zavrgla to sceno hijen, ki prežijo naranjeno meso. In ko sem te objela kot mama in se igrala s teboj kot sestra, ki je nikoli nisi imel. Kot brat, ki ti ni nikoli delal družbe, ko so te pustili samega pred televizijo. In ko si me gledal in ko si mi ploskal in ko si me umival. In ko sem si ukradla tvoj vonj in ga nosila k sebi v tvojih srajcah. In ko mi bereš, in ko me učiš. In ko sem dojela, kaj je to zvestoba bit, ko se nekomu strga. In ko sem s teboj objela ves ta svet. In ko sem googlala tvoje bivše in bila ljubosumna, če si tudi njih ljubčko pomednožil in jim pogrizal bradavičke. In ko sem bila ponosna, da te med ljudmi pogledam kot svojega ljubimca in ti mene. In še vedno ne morem verjeti, da je to res. In ko pomislim na te, pa se navlažim. In ko me ves čas pogrešaš kot v srednji šoli. In ko vem, da te odvedno ljubim. Pesnik, ki sem ga čakala. Mu pisala. Pesnik, ki ne boš nikoli umrl. Ker se vpisuješ v ljudi. Pustila sem, da si se brezpogojno vtisnil vame. Mislim, da bi morala reči, ko si bežal pred morilci, ne pred morilci. Ja, meni pa zdi, da je moglo biti tam za jahaš, namesto za jašeš. To sem že enkrat prej hotel ti To reči, je pa sam. stilno zaznamovano. Ja, to je vprašanje. Ja. Če so ti lektorji pustili, je pa v redu, ne? Tle še ni bilo te vrste lekture. Dobro. Ja, kul, cool, ne? Ti imaš ful celo ljubezensko izpoved, jaz imam tako totalno neko kritiko pa to. Ampak to si ti izbrala, ne? Nisem si Malo. jaz izbrala, ti si napisal. Ja vem, ampak si hotela prav to. Jaz sem pa mislil tisto eno drugo še. Mislim, se lahko probava, no? Ampak pač tako malo mi je, a? Super je. A preberem ali kaj? A nočeš? Ja, hočem. Veš, tista ena, ko je tako deljenje hrane pa to. Se spomniš ono? O čem že? Ja, ti se pojavljaš pa tako deliš hrano vsem. Tako Aha. množiš hrano ljudem pa tako. Kaj je Jezus Kristus? Ja, malo, ja. Tako gris množiš. Sam to nima veze s to pesmijo, ko sem ti jo jaz prebrala. Ja, je tako, no, bolje. Mislim, tako v isti liniji je pač, ne, iz časa neke izpovedi ljubezni, no, pa tako. Mislim, ima te elemente, no. Se tle tudi izpoveduješ ljubezen. Ok. Ne. No, bomo videli. Prav? Ne, itak, itak. Sam to ne bo zašlo not, ne. To je samo tako internet. Zakaj pa misliš, da snemava? Ja, no, pač. Da pač porežeš, ne. Kaj pa pol, če ni ljubezenska, kaj pa je pol? Mislim, se je, no. Mislim, tako. Ne vem, kaj je, pač. A si še zaljubljen vame? Ja, ne, nisem zaljubljen vate. Kdaj pa si nehal biti? Hardcore scene. Kako je zadogajal sadomazohizem in me je začela skrbeti zanjo. Zapadla v kult, ki so uživali v bolečini in mi je argumentirala, kako je dobro, kako progresivno in genialno. Bal sem se zanjo na smrt in šel skozi pekel, ona pa je uživala. Na vrhu hriba po predstavah si je dajala igle v usta, šope igel in se pretvarjala, da je okej. Kult, ki se je delal, da transcendira bolečino, v bistvu pa se je samo pohabljal, vlekel ščeli po črepinjah in užival. Uživala si neznansko, ko si mučila pred publiko svoje, že zdaj shirano telo in ga dala na vpogled vsem. Moč si črpala iz tega, iz pogleda vseh, iz želje, da hočejo fukati tvoje izstradano telo, ker pol ni izstradano in ne morejo, iz nedotakljivega prostora, varnosti, izolacije in nedotaknjenosti, si črpala adrenaline svojih egotripov, vlekla na ramnice in jih z musko spustila, da so te spenknile čez tvoje deviške joške. Usklajeno z musko si v naslednji rundi vlekla svoje bradavičke in jih isto spustila, da so te spenknile nazaj. V dežju, na vrhu hriba, me nisi razumela, hotel sem prodret vate, I wanted to reach you, te zgrabit, poljubit, objet, pa si se raje valjala po črepinjah pred publiko in kazala gola svoje lažne rane, nisem štekal in hotel, da mi objasniš, kako ne bi ekshibicionizem lastne bolečine in samo mučenje naj transcendirali in telo in bolečino, nisem razumel, zdrla sva se na drug drugega, spustila si se sred poplave, dol po hribu in jaz za tabo se slekel v smokar in stal gol pred tabo. Ti pa mi blazna fanatično dokazuješ svojo gurujko, kako globoko greste, kaj vse odpirate, ko se mučite na odru, kako globoki so ti fetiši slačenja pred vsemi, kaj vse se da črpati iz pozornosti na samo mučena telesa, ki jim že strukturno zaradi priorne pasivne pozicije gledalca v teatru nihče ne more pomagati. izkoriščajoč to pozicijo, sprožati gnus in rajc, da te zaskrbi za igralko, zakaj bi to sprožala? Zakaj bi uživala v sprožanju tega? Kaj to naredi? Perverzija v užitku nemoči in neuresničljivih željah, paradoksnih, ki jih sama sprožaš, in užitek moči nad tem, da jih ne razrešiš. To je bil sadizem mazohizma, te specifične groze, ki si ga nisem znal objasniti. In si se z mlečnimi očmi, zavitimi v glavo, z glavo, s repo nagnjeno v bel šum prazne televizije neba, v transu dalje, mučila pred vsemi. Gurujka pa je argumentirala, da je bičanje bradavičk pred vsemi najvišji akt politike, feminizma in samoosvoboditve, ki jih mlada ženska danes sploh lahko še zmožna. Ki jih je mlada ženska danes sploh še zmožna. Tvoji soigralci oblečeni v pošasti nekega heavy metal koncerta, ne vem zakaj si hotela, da to gledam, tvoje spontano samoizničevanje, užitek, ki ga ščrpaš iz krivde pozornosti, svojega shiranega telesa, ki ga pretvarjaš v neuresničljive rajce žel, gledalcem neuresničljive kot vse ostale, ko gledajo, kako bi te fukali, medtem ko boliš, medtem ko uživaš, kako boliš, medtem ko uživaš, kako počasi pred njihovimi očmi izginjaš. In oni ti pustijo, ker si te želijo, te afirmirajo, da nisi še presuha, dokler te golo lahko še želijo, ker kdo bi fukal tvoj skelet, tvojo kost in kožo, ki se te še komaj drži, kdo bi. A ne, še gledajo, še sem okej, okay, še živim, še na tanki meji, ki jo ohranjam tik nad življenjem, tik pod smrtjo. Zakaj si to punce delamo? Krik po pomankanju pozornosti, ki ga obrneš v ekshibicijo krika po pozornosti. Heavy metalci počasti, pošasti, počasi razbijajo ščelijo ogledala in kažejo svetu svoje lažne rane, češ kako so subverzivne, kako so se same naredile. Pospermane majice oboževalcev, ki so drkali na tvojo bolečino, se sušijo v jutranjem soncu pozabe. Če ti mene vpraši. Če si še zaljubljen, si še zaljubljen. Blaba sem.